من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم. كتاب الطهارة. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وفي رواية بالنية، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين، حبيبنا وشفيعنا ونبينا محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وأزواجه أمهات المؤمنين وجميع المسلمين، ورضي الله تعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين أبي الفيض والعباس أحمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقته الفائزين. أما بعد، الحافظ أبو محمد عبد الغني ابن عبد الواحد ابن علي بن سرور المقدسي رحمه الله برحمته الواسعة، من عند حديث بن جك جلك عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، من قال أنه قال لول ان شاء الله تعالى دنيو بني ورا شرح بعد ا ني يننتي صلى الله عليه وسلم دا فخنا سمعت دغنا مو ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه دا فخنا سمعت دغنا رسول الله يننتي يالا بي صلى الله عليه وسلم يقول موي وخنان انما لامبدس موي الاعمال جف ييب بنيات تي ييني لاي اديو مانام جف ييب تي ييني لاي امي wa inna ma tali am ba des moy am mun nak wa fi riwaya amna ci riwayati bo xamne binni yeti la wax ci yene lay amé wa inna ma li am ba des moy likul imrin na bepp cham manam moy kep nit kune mana wa lepp lu mu yene manam nit ki limu yene rek lay am fa man kep ko xamne kanat nek na hijratuhu gadayam ila allah jamna ci yalla wa rasulih ci yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam ci yenem ak ci djuglu wayam fa hijratuhu na xamne gadayam gogo kon de gadayam gogo ila allah dina jëm dina nek ci yalla manam ci walu pay ak yol gadayam gogo ye dina am yolo ku gaday jëm ci yalla wa rasulih ak yenen tambi sallallahu alayhi wa sallam wa man way kep ko xamne kanat nek na hijratuhu gadayam ila dunya jëm ci aduna bo xamantene yusibha da koy amé awwala bok imra'atan ak jigen jo xamantene yatazawwajuha da koy tak ngir lola ci benen riwaya yankihuha fa hijratuhu gadayam gogu ila ma mu ngi jëm ci la nga xamantene hajara mom la gaday ilahi jëm ci lola lola rek la ci amé hadith bi mom moy kon premier hadith bi nga xamantene al-hafiz abdul ghani ابن عبد الواحد المقدسي رحمه الله برحمته الواسعه موم لا نديك اندي سي اوبيكو تيرم بو ماغ بيغا خامتاني سوني بوروم سبحانه وتعالى دفنا سي باركه كوم نا جانغ مي جانغ مانام دانيو جانغال حديث اك سيني اسناد دانيو غيس ني گن نا ييلو ني دادي اندي دابور الحديث بيغا خامتاني موم لا بوروم خم خم رحمهم الله تعالى تودي المسلسل بالاوليه bu ko defé ñu ñëk ko jang doga yéggal jangum hadith bi na manam doga wax yenen hadith yi insha Allah taala kon dañuy wax né dañuy ñëk kon dañuy tambalé hadith bobu nga xamné moy al hadithul musalsalu bil awwaliyya moy hadithu ar rahimuna yarhamuhumur rahman irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama moy ar rahimuna way yeuramaté ñi nga xamantene dañuy yeuramaté yarhamhum dana len yeuram arrahman aji fess del ji yermane moy suñu borom subhanahu wa ta'ala irhamu yeuram len man fi ardi ni nga xamne ñom ñoo nek ci kaw suuf yarhamkum bu ko defee mu yeuram len man fi sama yalla mi nga xamne mom rek mom mo yor nguur ci asaman ndax souf ci nguur ñepp dinañ ko kune mën na fe wote ak parti nguur ak lu fi mom waye asaman amul kenn ku fay wax ne ma fa mom nangam ak nangam ko lolu manam motax imam ahmad ibn hanbal rahimahullah bi mu inde hadith bobu def ni yarhamkum ahlus sama wa yarhamkum ahlus sama al indi moy ñooñ asaman kon hadith bobu kon dañuy wax ne man jambu sen jambu de di mbokum talibe mohammed mustafa mbou nga xamne ash'ari la bok ci wa ahlus sunnati wal jamaa ci walu pass pass di maliki ci walu ngir di tijani ci walu tariqa ma solo hadithul awwaliyat ngir dundal sunna yenenti bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam jele ko ci ku ragne ko ci borom xam xamu fiqh la moy liggey kat hadith la di mbok talibe ci sunu serigne cheikh mohammed al hafiz at tijani radiyallahu ta'ala anhum moy fadilatu cheikh ahmed ibn darwish waye bima koy jele ci mom daf ko bindon deggewumako won ci mom du hadith bi mu ndek degge ci mom kon waye bima ndek solo ci mom la waye ci mbind waye nak degge nako ci imam bi nga xamne moy al allama الشيخ علي جمعة nga xamantene mom moy mom nak mom la ko jëk déggé ci mom té mom monam yalla yalla samulé ñom ñaar ñepp kenn ku ci nekk dafa wax né dégg na ci sama sang sama sëriñ al hafiz abdullah ibn mohammed ibn siddiq al ghumari bi nga xamné muy génn aduna ci 1413 ginnaw gadda yenenti bi sallallahu alayhi wasallam génnuk datu génnuk aduna yi ñuy joxe yépp moy hijra hijri yalla té mo né ñu né ñu mom moy hadith bi ma ñëk déggé ci mom mom mo né hadathat wax nañ ki ñu wax moy bahauddin abu nasr al-qawqaji moy té moy hadith bi ma ñëk déggé ci mom mi génn aduna ci 1357 mom mo né abul muhasib al-qawqaji neen mi nga xamné génn aduna 1305 déggé na ci mom té mom moy hadith bi ma ñëk déggé ci mom mom meuna deg na ci abu nasr al-qawqaji mi genn aduna 1300 abu al-mahasan al-qawqaji bi genn aduna 1305 ginnaw gadda sallam mu ne kon deg na ci muhammad abid as-sindi bi genn aduna 1257 ginnaw gadda sallam te mom moy hadith bu ñeuk degge ci mom isnad bi amna isnad bu ko gëna gatt ci muhammad abid as-sindi te mom moy bu ja ci al hafiz abdullah ibn mohammed ibn siddiq al ghumari mu jele ci abdul hayy al kattan abdul hayy al kattani mu jele ci abdul jalil barada koku mu jele ci mohammed abid as-sindi kon mohammed abid as-sindi mu ne te mom moy hadith bi mu jeuk degge ci sumu serigne bobu te mom moy abul muhasir al qawqaji mu ne abdul rahman ibn sulayman al ahdal bi nga xamne muy genn aduna ci 1250 mune di wax degge na ci mom te moy hadith bi mu ndeke degge ci mom mune amrullah ibn abdur rahman ibn sulay abdullah ibn abdul khaliq al misjaji degge na ci mom te mom moy hadith bi nga xamantene mom la ndeke degge ci mom mune ibn uqayla bi nga xamantene muy genn aduna 1150 neena té moy hadith bi mo ñëk déggé ci mom néna ahmad ibn muhammad ad-dimyati netal nañ té mom mi ngeena siwé ci ibn abd al-mughni ibn abd al-mughni la gëna siwé ci mom mi ngeena aduna 1117 néna té mom moy hadith bi mo ñëk déggé ci mom néna muhammad abd al-aziz al-manufi netal nañ té mom moy hadith bi mo ñëk déggé ci mom néna abul khair ibn amus ar-rashdi bi gën aduna ci 1002 ane 1002 neena moy te moy hadith bu mu ndeke degge ci mom neena cheikhul islam zakaria al ansari netali nañu te mom moy hadith neena bi mu ndeke degge ci mom te mom mi ngeen aduna 926 neena al hafiz ahmad ibn ali ibn hajar al asqalani moy al hafiz ibn hajar netali nañu te mom mi ngeen aduna ci 852 te li moy hadith bi mu ndeke degge ci mom neena al hafiz Zainuddin Abu al-Fadl Abdul Rahim ibn al-Husayn al-Iraqi rahimahullah bi nga xamne moy al-Hafiz al-Iraqi mi te mi ngeen aduna ci 826 te neena mom moy hadith bi bu ñëk degge ci mom neena abul fath muhammad ibn muhammad ibn ibrahim al maidumi te bi moy hadith bi mom netali ñenu te mom moy hadith bi mu ñëk déggé ci mom neena abul faraj abdul latif ibn abdul munhim ibn abdul munim al harrani bi genn aduna ci 672 te netal nañ te bi moy hadith bi mu ñëk déggé ci mom neena suñu sëriñ abul faraj moy al imam abul faraj abdul rahman ibn al jawzi moy ibn al jawzi bu siw bi rahimahu borom sifatu safa borom talbisu iblis borom acteur yu bari yoy rek rahimahu allah rahmat rasa nan mom mi ngenn aduna ci 597 neena manam moy hadith te moy netali nañu te mom moy hadith mo ndeuk degge ci mom neena isma'il ibn abi salih an-naysaburi al mu'adhdhin bi genn aduna ci 470 netali nañu te mom moy hadith bi mo ndeuk degge ci mom neena abu hamid al-bazzaz te mu gënon ci ci al-khashab netali nañu te mom mi ngenn aduna ci 330 ginnaw gadda yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam te moy bi moy hadith bi mo ndeuk degge ci mom neena عبد الرحمن ابن بشر ابن الحكم بيجينا ادونا تي تي 260 غيناو غدا يننتي صلى الله عليه وسلم نيتال نانيت بي موم موي حديث بيغا خامتيني موم لا نديك موم لا نديك ديغي تي موم موم نينا سفيان ابن عيينه بيغا خامتيني موم موي ген ادنا 198 غيناو غدا يننتي صلى الله عليه وسلم tenena bi moy hadith bi mu jeuk degge ci mom batu bi moy hadith bi mu jeuk degge ci mom ci sufyan ibn uyayna la yam waye di lañu gis ne hadith bi mu jeuk degge ci mom ci nangam dina continuer di am te mom mu ne degge ne ci amr ibn dinar bi genn aduna gad ane 125 ginnaw gadda yantib sallallahu alayhi wasallam neena bi moy hadith manam mom wala manam amr ibn dinar kon sufyan ibn uyayna rahimahullahu ta'ala dafa wax ne hadith bi nga xamantene mom la amr ibn dinar bimu ñëk dikté moy bi de nga amr ibn dinar rahimahullahu neena abu qabus hadith bi nga xamantene mom la ñu ñëk solo ci mom moy hadith bi ni abu qabus nak jam la bo xamantene abdullah ibn amr ibn al-as radiyallahu ta'ala anhu ma moko gorel mune abdullah ibn amr ibn al-as rad abu qabus kon neena abdullah ibn amr ibn al-as radiyallahu ta'ala anhu ma bi moy hadith bi nga xamne mom lañu jikko solo ci sham bi mu ñewé sham bi hadith lañu jikko netali biñu démé sham kon abdullah ibn amr ibn al-as radiyallahu ta'ala anhuma bi nga xamanteni mi ngi genn aduna 60 ane 65 ginnaw gadda yenen sallallahu alayhi wasallam neena yenenti bi sallallahu alayhi wasallam hadith bi may netali moy hadith bi ma ñeuk degge ci mom ginnaw khutbatul wada manam bi mu aje bu mujju bo ba delu wat medina hadith bi ma ñeuk degge wat ci mom mu wax ko moy hadith bi ni kon dinañ gis ne batu bi moy bima jëk déggé ci mom déñul batay mais ci dafa façon bi mo changer kon néna yenenti bi sallallahu alayhi wasallam waxna hadith biñu wax sank té moy ar-rahimuna yarhamuhumur rahman irhamu man fil ardi yarhamukum man fis samaa hadith bobu abu daawud solo nako ci 4941 at-tirmidhi ci hadith 1770 ak al hakim ci al mustadrak ak ñeneen ak ñeneen at tirmizi wëral na hadith bi niki non al hakim imam az-zahabi rahimahullahu ta'ala tam wëral na hadith bi kon hadith bobu mom lañu tuddé al hadithul musalsalu bil awwal ya dañ ko bëggono ñëkke ngir wané né manam ngir comme hajangum hadith la mu nekk hadith bi nga xamantene mom lañu jëk jang bu ko défé musal tasalsul bi mëna continuer manam répercussion bobu mëna continuer inshallah bu ko défé kon hadith bi nga xamantene mom moy hadith Umar ibn al-Khattab bi radiyallahu ta'ala anhu Imam al-Bukhari ak Imam Muslim rahmatullah alayhima dagn ko solo comme ni nga xamantene al-Hafiz Abd al-Ghani ibn Abd al-Wahid al-Maqdisi rahimahullah lol la wax ni hadith manam limi solo we ci terem bi chartam comme nim ko waxe won ci muqaddima bi ci introduction bi neena chartam mom moy imam al bukhari ak imam muslim bok solo hadith bi imam al bukhari ming ko indi ci premier haditham ci tere bi jele ko ci al humaydi mun hadathana al humaydi abdullah ibn zubair mun hadathana sufyan manam te mom moy ibn uyayna mom mo jël moko jëlé ci yahya ibn sa'd ibn al ansari insha allah taala dinañ yeggalé benen li teggu ci tallal wi insha allah imam muslim me nak imam al bukhari rahimahullah taala tamit solo nako comme niko imam muslim solo we ci sahiham jele ko ci abdullah ibn maslamat ibn qa'nab al qanabi rahimahullah mu jele ko ci imam darul hijra moy imam musuñu ngir imam malik ibn anas rahimahullah taala wa radiya anhu mo ñom mom tamit mu jele ko ci yahya ibn sa'd al ansar bi xamne ci mom la hadith bi commencé parce que sufyan ibn uyayna ak yahya ak imam malik ak ñeneen ak ñeneen ñom hamad ibn zayd hamad ibn salama sufyan as-sawri ak ñeneen ak ñeneen ñom ñepp dañ ko jëlé ci ben yoon kess té mom moy yoonu yahya ibn sa'id ibn ansari yahya ibn sa'id ibn ansari jëlé ko ci muhammad ibn ibrahim at-taymi mom mu jëlé ko ci alqamat ibn abi waqqas ibn waqqas al-laysi mom mu jëlé ko ci umar ibn al-khattab radiyallahu ta'ala anhu mu ne kon degna umar ibn al-khattab radiyallahu anhu di wax ci minbar bi mu nan sami'tu rasulullah degna yenenbi sallallahu alayhi wa sallam yaqulu mu wax nan innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa faman kanat hijratuhu ila allah wa rasulihi fa hijratuhu ila allah wa rasulihi wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atun yatazawwajuha fa hijratuhu ila ma hajara ilayhi mu ne kon degna Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu mom wax lolou mom mu ne degna yenenbi sallallahu alayhi wa sallam wax hadith bi limi am solo bo moy hadith bi geuna am solo ci l'islam mbolam l'islam bi limi reuy hadith yi limi bari hadith bi nga xamanteni mom mo ci upp solo moy hadith bi buñ la laje ne la ana ban hadith moy bi upp solo ci l'islam ci sharia da nga nan moy hadith innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa moy hadith bi upp solo ci l'islam motax mbolam borom xam xam yu bolé nañ ko ci hadith yi nga xamantene ñom ñoy upp solo ci l'islam motax imam abu dawood as-sijistani rahimahullah borom sunan bi neena mokal na bindna ci samay serign ci ay hadith yenenbi sallallahu alayhi wasallam juroomi temeri junni hadith 500000 néna nak ségna len ñom ñëpp ba jëlé na ci lu tollo 4800 hadith yo xamantene lepp ci sunna ci ahkam yi la ko def manam li jëm ci walu fiqh ak yu mel nonu waye hadith yoy nga xamantene dama leena ségg mu nekk té mu jëm ci sunna yenenbi sallallahu alayhi wasallam té mu jëm tamit ci ahkam yi manam yi nga xamantene moy li aju ci walu fiqh ndax lepp lo xamantene dafa aju ci ay walu ngeenel ak yi nga xamantene day xirtal nit ci muy deddu aduna ak yu mel nona yoyu bolewuma len ci mu ne bu ko defé nak waye gis na ne moy hadith yi nga xamantene moy upp solo yoyu la indi ci sama sunan lolou motax imam al-ghazali rahimahullahu ta'ala don wax na kep ko xamantene al-qur'an mi ngi sa keur ak sunna yenen ak sunan abu dawood xamal ni lepp li wara tax bu fekente ne am nga moyen yi meuna tax nga manam budé mujtahid nga xamal ni mbolam atté sharia yi mën nga ko ci gënde waye légui mu né nak waye gis na ni ñent ñoy hadith yi nga xamantene ñom ñoy ci upp solo hadith bu ñëkk bi mom moy innamal a'malu binniyat moy hadith bi ñaarël hadith bi mom moy al halalu bayyinun wal haramu bayyin yerenbi sallallahu alayhi wasallam fim doon wax naan li dagan leerna li haram leerna wa baynahuma mustabihatun la ya'lamuha kathiru minan nas way amna ci seen digeunte yo xamantene dañu leunt ñu upp ci nit ñi xamuñu ko wala lu bari ci nit ñi xamuñu ko moy mu naan famani taqashubhat faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi kep ko xamantene da nga mayte ndiku leunt yi nak mu ne nak na nga xamne koku setal na dinem setal na deram wa hadith bobu nonu moy hadith normal ibn bashir radiyallahu anhu mu ne benen hadith bi moy min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni bok na ci li rafetal diine ko way moy muy bayyi lepp lo xamantene amaluko solo luko soxolul luko interesse wul wala luko amalul ben jariñ mu bayiko lol bok na ci li rafetal diine ko way benen hadith bi moy ñentel bi mom moy bi yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam don wax nan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi kenn ci yeen dugum deug deug ngam ludul ne mu beugal mbokk julitam li nga xamne mom la beugal bopam mune ñeenti hadith yi gis na ñoy hadith yi upp solo lol motax al qadi iyad rahimahullahu ta'ala neena hadith yi nga xamantene ñoom ñoo upp solo ci diin ci hadithu niyabi moy hadith innamal a'malu bin niyyat bi nga xamne mom lañu ne neena mom moy hadith ñen ñi def lañ ko ni moy ñetti moy ben ciéru l'islam bi ñen ñi ne mom moy kaaru islam ñi ci dess ne mom moy moy demi genn walu islam bi ala kulli halin amna ñoo xamantene hadith bi ñu ram bi ñu duggal te Abu Dawud rahimahullah indi wuko mom moy hadithu ya Aisha radiyallahu anha bi yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam don wax nan bim nan man subhanallah bim fofu rad bi am fofu rad man ahdatha fi amrina ma laysa minhu han fofu rad kep ko xamantene da nga sos ci suñu diine ji suñu mbir mi lepp lo xamantene bokku ci dañ la koy delo bu lo moy ñaarelu hadith bi wa moy benen hadith bi nga xamne mom lañ ci mom la indi te waya hadithu al a'malu bin niyyati bi mom ñepp ñi xaj hadith yi ci yi gëna important mo xam ñaar lañu indi wala ñatt lañu indi wala ñent lañu indi ñepp boole nañ ci hadith bi lool motax hadith bi dañ motax borom xoxom yi rahmatullah alayhim ne moy hadith bi nga xamanteni mom mo upp solo ci l'islam legi nak laaj bi moy ana lan mo motax al hafiz abdul ghani rahimahullahu ta'ala indi ko fi ci buntu bi dañ nan la al hafiz abdul ghani rahimahullahu ta'ala dafa indi buntu bi ci dafa indi hadith bi ñeeké ko mu nek ngir ay askano yu bari yu mu askanonté ak bu ñeeké bi mom moy ak khutba téréem bi manam muqaddima bi mu def ci téré bi benen mbir mi moy askanonté bi nga xamantene tamit mom la askanonté mom hadith bi ak buntu la bu fekente ne askanonté bi nga xamantene mom la askanonté ak téré bi moy al hafiz abdul ghani rahimahullah ta'ala dafa ni mom dafa bind tere dafa am kuko laaj ne ko mune fa inna ba'da ikhwani dafa am sama mbokki kenn sama mbokki ko xamantene dafa ma laaj ci ma teunkol ko mbolo ci ay hadith yo xamantene ay artefact ñoo ci nek yo xamantene imam al bukhari ak imam muslim rahmatullah alayhima dañu bok depo ci indi ko ci sen tere yi mune nak muy laaj suñu borom subhanahu wa ta'ala mu indi ci mu jarigni ci téré bi ci képp ko xamanteni bindu nako man katabahu aw sami'ahu wala mu deg ko aw qara'ahu wala mu jang ko aw hafizahu wala mu mokal ko aw nazara fihi wala mu xol ci te yalla mu ne wa an yaj'alahu khalisan li wajhihi al-karim te yalla nako yalla def mu daldi nek lu sel ngir jëmum bi subhanahu wa ta'ala gu tedd ga mujiban lil fawzi ladayhi muy nek lo xamanteni téré bi day waral ak texé fa mom fi jannati naam ci aljana yi xewal ya mune fa innahu hasbuna mom yalla rek do nañu seuk woni amal wax fi escape bi yor way yoyu day woné manam sel te jiku yobbu ci bu bindu téré bi lolou motax di wax nan kep ko xamanteni da ngay bindu téré wala ngay wax ci diine wala ngay jangale ci diine wala bok ngay dem di sax xam xamu diine dafa wara fekk ni yalla sunu borom subhanahu wa ta'ala rek mo la yeketti warul nek ni mbiru aduna daf la yeketti ci ben alam parce que su fekente ne lolou la manam sel te jëf ji manam do ci amé luddul li yenenbi sallallahu alayhi wasallam wax manam fam wa li dunya yusibha aw imra'atan yatazawwajuha kon fa hijratuhu ila ma hajara ilayhi kep quoi kon tamit bu fekente da nga juk bi bindu tere teet lolou manam kon boba la la taxaju rek ngay am te lolou bokku na ci li nga xamantene manam lu mata bayyi xel la moy kepp ko xam mot manam mom daf la bëgg mu melni daf naan su fekkul woon ne dañ mako laaj konon ton duma bëgg jox pour bindu ko comme li imam al bukhari rahimahullah ta'ala wax parce que imam al bukhari hadith bi bu mu ñëkke indi dañ ko faté won na suñu ci isnad bi manam moy li tax ñu ñëkke ñun al humaydi wax na hadathana mom mu ne hadathana al humaydi te li gëratu mu ranké moy te dañ koy santé yalla tamit alhamdullilah moy imam al bukhari al humaydi bim ko ndieke dafa fekk ne al humaydi bi abdullah ibn zubayr rahimahullah mom moy mom qurashi la a yenenbi sallallahu alayhi wa salam dafa waxone qaddimu quraishan wala taqdimuhum de len jital wa quraish te bu len len jitu imam al bukhari rahmuhullah khol serignum yi mu solo ci mom hadith bi yep khol ki ci gëna mag te dekk quraish te nek qurashi dekk makka te moy abdullah ibn un motax mu jele ko ci al humaydi mom mu jele ko ci sufyan ibn uayna rahmuhullah te encore benen bir bo xamantene lu tumranke la al imam al bakhawi rahmuhullah ci sharh sunna bi mi indi hadith bi tamit mom lañ ubbe sharh sunna serignum bu tuddu al humaydi ci mom la jele hadith yi waye li gëna encore li gëna yémi encore manam lo xamne tamit dañ koy santé suñu borom subhanahu wa ta'ala moy sah imam al bukhari dañ ko suivre ci ay serign yu bari ci ay sharh mais bokku na ci sharh biñu gëna yim kérok rek man ko do wax aladi fall nako sharh bi nga xamanteni moy bi nga moy kiko defal makka la nek makka la nek manam bi nga xamanteni vraiment ñu ngi koy suivre depuis ay at kitabul wudu la ci am paré wu ko wa bi ci gëna yëm moy te al humaydi la tuddu abdul aziz al humaydi subhanallah allah akbar wa motax